nasıl yürektir anlamadım. Geceler sırdaşım olmuş, tükenip gitti hayatım. Acılar kalpte dururmuş, bu nasıl yürektir anlamadım. İkimiz kavga ederdik, birimiz hep susuverdi. Bırakıp gitmeyi denedim, seni yüreğimden çıkaramadım. Kapadım odalara kendimi, yaşadım hüznü zamansız. Yüreğim sakladı yaşını, seni yüreğimden çıkaramadım. Seni de bu yüzden unutamadım. Haber gelmiyor yardan. Belli beni sevmiyor artık. Varsın bana can veren Allah. Unutamadım.